الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. سورة ياسين کی عقلی دلیل مخ کی ذکر شو چداغی طول تعلق دزمو کی سرو آیت اللہم الارض المیتا چلاوی وچی ملی جوندیکم پا فصلون سرا پا میو سرا چی انسان داغینا پا لرزق و روزی حاصلی تا دویم دلیل عقلی چی داغی تعلق فضا سرا دے دزمک نبرا خلا تزمک او اسمان ترمینز چیدی که اللہ شپا روز پیدا کری دی اگه که دی انسان دی پار فیدی او دی اللہ رب العزت دی وحدانیت دلیلونا اگه ذکر کئی دلیل پا خپل وحدانیت باندی او د عالم مسخر والے بیانې چله وی ټول زمام مسخر دي ما په خپل قدرت سره روان کړی دي چلیږي لیکن تر یو حد پورې د دې رفتار محدود ده کوم حد چې علما مقرر کړي دا غي نه زیاتې دي نشي او داغی نا کمی دی نشی او دا ټول د انسان د خدمت تپارا و آیت اللہم اللیل او دلیل دا اللہ پا وحدانیت باندی دا دی خلقو اغشپا دا چی دا ارام دا سمر علوی سکون دی پکی آرام دی پکی چه انسان دروازی ار سمر محنتو کی و مشاقتو کی و زانستلی کی اللہ علا دا آرام دا پارش پا پیدا کلا چه داستا دا سکون وقت دی بدن تا راحت حاصل شیم عقل فکر او دماغ ته سکون حاصل شي آیتون دې کنا نخاو نشانه لا الله د عظمت چګور دم لوی ذات ته چې د انسان د سمره فائدو د سمراتو د پاره شپه پیدا کړی ده چاگی کده تا پورا سکون حاصلی کپار دائی که پروت تین مستغم او پریشانی ور سرنشتا نسل خمینو نهارا منگ رو باسو ددینا اغرانا دروازین زکا اصل شپاوان پا وجود کی شپا مخ کی دا پروازی بانده تا قرآن کریم دا انداز نام دا سمعلومی گی چکل اللہ سا حساب کتاب ذکر کئی دروازی ذکر نکئی دا شپینم اخلی سورہ مریم کې مراغلیو زکریا علیہ السلام په بیان کې چستا علامه دا چستا اولاد پیدا کیږي علامه می دل مقرر کړه آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا دریش پی اروازی وی قرآن دشپو ذکرو کن اروازی ندیکڑے داس نور زینو کے یہ ذکر کئی دشپی ذکر کئی و دروازی نا دا اشاره دی ته چې اصل شپاوه تیاروه ووعدنا موسی 30 ليله الله یې موږ وعده کړو موسی عليه السلام سره د دیر شو شپو ورځې سره موږ کنه ورځې ذکر نکړه ځکه هغه عارضی ده شپه وا تیار وا چې کله الله نور راوخی جو ناګر راګانې هغه شعاګانې د نور هغه په دې فضا کې نن استي نورانا شوا اغا اجزا طول روحانا شو نکل چه اللہ ارادو کلا چه بیاش پراولم نو دنور اغا رناواز پی نوالی تن راغن کو نسلخو سلخویل شی پاربے کی دساروینا سارمن استل سارمن استل نو دا پا دیش پا باندی دی رنائی و سرمن پرتوا یو سادر پی خورشیو نا اللہ تینا غرا اون غانا نتکتو را تیارشو خود پا دی باندی عقل کار نکی جسنگی تیرا اون غانا آ سادر کم دیو بس اللہ پل قدرت بیانی چی دا استاد پوی دا پاروائی ما نسلخ من اون نهارا انگر آغن کو رو باسو دا دینا اگر انا دروازین فیضا هم مظلمون ناسا پا خلقا پتیار کی پاتشین مظلمون داخلون فی الظلم فی الظلمت دیتا ہوئی اغاصل شی پاتشی بیان او عارضی شی تن اللہ لرکی دا دلیلو دا اللہ پا وحدانیت باندی چی دا غصی دا اللہ پا ہر سکی خپل قدرت چلی گی انقلاب راولی دا خو پٹولی دنیا باندی انقلابی او دغه سي فلګ لیک زي کوم انقلاب راولي تیاری بل قسم تیاری تو کفر او شرک او ظلم او عدوان نلا پر راولي کله عکس کار کوي دا دلیلی په دی باندې چې دا انقلاب بل څوک نشي راوسته دا یو ذات تے دیر لوی قدرت والا چاگا دا سکی چی ذرہ بر فرق پک نرازی یو سکن دخپل وقت نانمخ کی گی و نرستو کی گی بلکی پاگا اندازہ چی اللہ مقرر کری پاگا اندازہ باندی زی و رازی دے زبردست نظام دے دا اللہ رب العزت نظام دا لیل و نهار وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهِ بل دلیل دا اللہ پا وحدانیت پاندی نور دے روان دی اغا خپل منزل مقصود پوری برا لار اسمانونو تا کائناتو تا چلاوی برا گورا نظام سنگ برابر دی انسان تبا دیر گوری و دیر فکر بکیم بار بار با خپل نظر اڑای پا طرف داسمان اللہوی زما پا مخلوقات کے بعد ستفاوت معلوم نکی نخا پی نشی کولی چی دازے پاکی صحیح ندے سورہ ملک کی ویلیو فرج البصران هل ترا من فتور واڑوا واڑوا خپل نظر دی اسمان تا وینی پکی سو نقصان او سو چود سو مرجل بسور کرتین اللہ وی خوتاو گورا تب استلشی دا اللہ پا دی نظام کی با سپرخ پیدا نکی دا بندہ کار خونه دی چسا زی کچاو سو پوخاو سو داو دا اللہ نظام دی اللہ وی نور روان دی خوا اولار ندی تجریل مستقر اللہ دی روان دی اقبل منزل مقصود تا مستقر سشے دی حدیث کرام علی و ابو ذر رضی اللہ عنہ اصدق لہجتن دیر رشتین صحابی ابو ذر غفاری اگوی نو اخام منزو شو نبی علیہ السلام وی چیغا نورس شو حل تدرونا این تذهبو اے مرگرو تاسو پوئی گئی چیغا نور چر تلال این تذهبو کم پلزی دی اگوی اللہ خبر دی تا تبی سویلی منس خبر نبی علیہ السلام وی تذهبو فتسجدو ومستقرها تحت العرش دده مستقر د عرش دلاندې ده نو دې لړشي لړشي نو هغه ځای کې الله تسجدو کی فتستأذنو بیا اجازه غواړي فيؤذن لا اجازه وتوشي نو راوخي جي بیا سار مال اجازت وطوشی نو یوشی کو یو وقت بدا سراشی چلی بے اجازت اخلی سجدہ بکی یو اجازت بوتن کی گی ادھے با دیر پریشان ہے چی اللہ نا وقت شو دیر مزل را تپروت تے اجازت نکی گی سچل دے چی سجدہ میں قبول نشوان دیر وقت بیسا تردی جس کو میں بو مرسر راشی اللہ بو تا حکمو کی چوا پس زین بس تاسو منزل ختم شو دا مغرب دا غاری براو خیجی قبلی دا غاری نیو قول دا دے دا چو مستقر دا شمس اگر دا عرش دلان دے دے چی سجدہ کی اللہ تا اس پا دے انسان نپوئی گی بولی انسان خو پا دے پوئی گی چنور سور پریوتے دے دا مونگنا نرو دا انگریزان پا ملک کی خطلے دے حاکم دے عرش دلان دے سجدہ کم دے کڑی دا دا عرش دلان دے کم دے تتلے اخو زمونگ نا پناشی نو انگریزانو تراو خوتو نو چلیگی ونو چی داغی نا پناشی نو مونگ تا براو خیجی نو دا عرش مطلب دانه دی چی دیل تکلور شی سجده کیو ایساری نا ایساری گی نا دا پچکر که وقفه نرازی بریک پک نرازی تجری ویلې بس روان دي تر هغه بل منزل پورې چې د بلې غاړې راوخیږي نو دا منزل به ختم شي. ها دا عرش دلاندې مطلب دا رہے چه عرش خپل مناسب سجده کئی نو نور داس سجده نکئی لکه دا انسان چه تنده پزمکا کی دی او حرکت کیه پرخ را نا داغ زانده سجده دا داغ دا تلل داغ دا ابتابداری کول دا سجده دا کن او دا عرش لانده خو خود ده تکی دا سمرا اسمانو نازمکی چی دی ووارا دا ټولې د عرش لاندې دي. کله د عرش نه پرات د الله عظمت او قدرت دا هم صحیح ده. عرش او کرسی سما د الله عظمت او د الله قدرت نو عرش د الله د عظمت لاندې دي د قدرت لاندې دي کغه سجده کوي او رکوع کوي کار سکي زمونږ سجده هم رکوع د عرش د لاندې دي کنه نیو دا معنا وا چې حدیث کې راغلی و دي کې شک نشته دی ته معنا کوي حضرت قتاده او مقاتل چې د طلوع او غروب دے مستقر دے چکمو خلق تارا او خوتا تلوی اوکلا نو تجری او چکم پل بیا پریوزی نو اغیطا مستقر ویلشی مشارق و مغارب چپکال کی 360 روزی دی او دہر روزی مطلع جدا جدا دے هر روز چنور راخی جنو پا بلزے پا بلزے او چی پریوزی نوم پا بدل زیبان دی دری سوا او شپیتو مغارب او مشارق دیده دو نو دقیتا مستقر ویل حضرین قول داده چی مراد تینا قیامت دی بروانی تر مستقر پوری تر قیامت پوری چلا و طویلی نور تفصیل قرآن ندکڑے انہ پاگی باندے انسان پوئی گی چکل حدیث کرا دی چی اوی حضر ملائک اور یو سران زنزیرونا اور اکا گئے او دین راخی جی فریاد کې الله رب العزت ته چې الله په دې خلق باندې نراخي جم ځکه چې سجده ستا حق دی او دې ما ته سجده کوي نو بس په یک لګي کړي او ملائکه الله رب العزت وایي چې دا کار زمانه پریدا ستا دا سره څه تعلق دی زبته نه تاسو کوم کنه تو خپل ډیوټي کا چې ما څه د پاره مقرر کړم نور علم الله ته دی چې دی چلیږي نو څنګه چلیږي کنه تاسو ځا دې وړو کې وانت سوزا کې چلیږي هغه کې سمره ماشين رہی سمره د ملک تارونه او جاخي پکې نو نور چدا صحیح قول لے چشپیت زمکی یو زی کنو نور بطینا دمرا لوئے دی شپیت عمر دی دا زمکی نا لوئے دی خدا سی ککوڑ اخکاری نو سنو رعلم اللہ تا دی چیغا پا کسی شے پیدا کردے دی چدے باقیدہ پا اخپل منزل کے روان دی فرق پا کن رازی نیو سکن رستو کی گی انہا مخکی کی گی دمرا زبردست حاضری بل سو کولیش ذالک تقدیر العزیز العلیم د دی کی اشاره ده چې نور تاسو مکوې چې دانور څنګه روان دي سدی پکې سپایې مایې اسشتې کنيشته ماشينري پکې ګیس باب یا الله دې زمان دا زړه په دې زپوې کومه دا اندازه ده دا غزاتو چې غالب دي قدرت والا دي هر شی مسخر دي او پویږي دا هر یو شی په حال باندې دا هر یو شی سره چې سم مناسب نو الله سره کوي هغه کار مناسب شمسی نظام د الله رب العزت داوم علم نشته دی چاته وی په سالورم اسمان کې دی نه صحیح قول نشته په دې کې صحیح دلیل چې کوم ځای کې سالورم کې اسه د صحابي او قول دی عمر ابن العاص رضی الله عنه دا په سالورم اسمان کې دی لیکن مرفوع نه دی چې ګنې نبی دې سلام ته رسول دی داغه قول دی سندیم نشتا سو دلیلیم نشتا مشهور دادوی پس الورم اسمان کی دے نور حقیقت کے علم اللہ تا دے والقمر قدرناو منازلا اس پوگمیتا گورا منگان دا ذکر دیلنا پخپلو منزلو نکی د دې جزات انتظام دي بالکل د نور نه بدل تاسو دا ولنا شروع شي نری ورو ورو بڑاوی کی زیاتی کی زیاتی کی اسوار لسمه تا درست شي بدر وته وي بیا په کمی دو باندې شروع شي شروع شي د صحت تور سه چې په نظر ناراضی منازل سمانیت و عشرون کتاب نووی اتیش منزلون ایدی دغه یو کم دیرشما خو پکی پټ پنای چتا هغه کی دانخ کاری زکه هغه سره نو دیشمار دی دغه علم الله ته چتا خدا اتیش معلوم دی اللہ علیہ مقرر کری تو دین حساب کتاب جوڑی گی ٹول آسان حساب شرعی حساب اغد قمر دے درنور نخو صرف مسمون جوڑی گی سلور شدہ جمع دے دا اوڑے دے دا منے دے دا سپرلے دے حد سپوگمین پوری صاحب تمیاشتی و بیاداغی نکلونا اندازہ کلی دا منگا سپوگمین لرا اندازہ کلی دا منگا پخپلو منزلونو کی حتی عادا کالعرجون القدیم تردی پوری چواپس چی اگرزی دا پشان دا غسانگی زلید کجوری عرجون کجوری سانگی تویلشی او بیا آغا سانگا قدیم چی زلشی چکل آغا زلشی نو یو خو نریوال پک پیداشی او بل را کونٹی لشی کگشی داسی و تشبیه ورکلی دا سپوکمی دا آغی سرا حلال دغه وخت او ته هلال ویل شي ولله تشبيه ذکر کړی دا چې دا داس نه رايش او کګشي کل عرجون القديم په شان دا څنګه د کجوري زړې شوی دا وینې بیا شروع شینو د دې تنظیم یې داسې مقرر کړی دی کله قرآن په دلیل کې پیش کړي د انسان لپاره چې انسان ستا مثال قمر دی قمر په یو حال نه دی، توم په یو حال نه، په یو حال کو الله دی چې اس قسم تغییر او تبدیل په ناراض. هر انسان خو نن یو شانتی سبب شانتی په یو یو وخت کې سمره د ارادي بدليږي، سمره ذهن بدليږي، سمره احوال بدليږي. نو دغه مثال د قمر سره زکه پیش کړم. دواړه قسمه بیان کړل، نور له دروازې بادشاہي ور کړې ده چې ته دروازې بادشاہي، سپوږمې له د شپې بادشاہي ور کړې ده چې ته د شپې بادشاہي. یو دروازې خپل حکومت کوي، یو بل د شپې خپل حکومت کوي، جګړه نه راځي. نن ټول حکومتونه په جګړه دي، دیو بل نسخوري، دیو بل نسلام دي کوي، ډیر غټ کار دی ښا. اته دیو بل سره جګړه ناراضي چې یو دروازه حکومت کوي، یو بل شپې حکومت کوي. الله وینا دا زما تابع دي، زما غلامان دي، زما د قدرت ما تحت دي. د دې په نظم او نسق کې فرق نه راځي. ولي لشمس ينبغي لان تدرك القمر، نو د نور د قدرت شته چې لاندې کې سپوږمې او تخته ولا الټه کې جوړې کې تبګي چار اوسته. حکومت زما ده، بادشاہي زما ده، ټول دنیا ترانا زکوما. نه نه لشمس ينبغي لها، نه د نور دا قدرت شته ان تدرک القمر، چې لاندې کې سپوږمې اسمان کې یو ځای شي. چیرې نه دی یو ځای شي، دومره فاصله یې بګې چې دا ځای سپوږمې راوخیږي پټه. هدي په لنور پریوځي خپل زما بادشاہی ختم شو، استاد کار شروع شو، ډیوټي دي کنه دا چا دروازې ډیوټي او دا چا د شپې ډیوټي. وللیل سابق النهار، او نو دا سکیږي چې دا شپه مخکې شي پروازې باندې. تعبیر یې بدل کو، ولې دا مخکې سره مناسب سو چې دی وی کنه چل الشمس ينبغي لان تدرك القمر، نن وردا سي کولي شي چې عمومي سپوږمې ورمنډکيو. نبي اور پسې داسيو چې ول القمر ولا ينبغي للقمر، نو د سپوږمې دا اختیار شته دی چې نور را لاندې کی. تاسو نه دی ویل نکه بیا به خلکو شک کاو جدا څه خوشوي دي چې کله کله نور راخیږي، نو مخکې سپوږمې امیدا سي نورازه راخیږي، دا د سپوږمې ولاړې کرنا نه کوي. لیکن هغه ککوړې خوی کنه دا ته مخکې نشوا. الله رب العزت وی زما په نور اوس په مې کې مقصد نه دی، دا هو علامی دی، علامی دی، اصل شیش پاورد دی. دا اول مطلب داو لشمس ينبغي لها چی دا سندی شوی چی دا روز مخ کشی پشپا بانده شپبا کی جتا غب غب شی ادا دا مازیگر شی اجی گور نبیهنور راو خیجی شی دا سندی شوی. او ولل وللیل سابق النهار، انا داسې شوی دی چې شپه مخکې شي پرواز باندې، نو روز پکې پمین کې ختم شي، شپه تیر شي، نو چې ګور نو بل شپه راوخیږي. انشکه په نظام کې فرق ناراضي د الله په مخلوقات کې او مقدراتو کې فرق ناراضي وللیل سابق النهار او نه چرشپا مخ کې کیږي پر ورځې باندې دا د مخلوق په کارونو کې عدل بدل کله یو سی کله بل سی کنه په یو حال نه الله چې مقرر کړی دی او مسخر کړی دی نو په یو حال دی الله یذ یو بل سره اختلاف ناراضي ګره ښا بادشاہی کوي څوک دروځي او څوک د شپې نور اوس په مې په یو بل سره بالکل ټکراو تعارض او اختلاف ناراضي چې یو بل باندې چلایو کی وکل فی فلک یسبحون او هر یو کنور دے کس پوک میدان کبیشمار استوری دی کلو نیزکا ہوئی چه استوری خلان دی ذکر کری چه پیو یو استوری کی سمر دنیا بائی کنا اللہ تعلم دے تزمکی ہو رہے ار یو استوری دیکھا چه باغی کسی اللہ پیدا کری دی اسے انتظام کری دی اسے کری دی اغه خنډی ذکر کړی دیکھو هغه غټ غټ ذکر کړل لوی لوی کوری چې کوره د شمس تا او کوره د قمر دغه د انسان تدیر هم معلوم دي ستوري خنخ کاری فلوی هر یو په خپل دایره کې روان دی لامبو وهونکو فی فلکن فلک اسمان ته وی یو قول دار فلک اغه دایره ته وی چار یو استوری له الله مقرر کړی ده قسمه قسم منزلونه او رفتارونه دي سوره تکویر کې بیا راځي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس الله یو استوری ډیر قسمه دي څوک داسې دي چې پټ روان دي دروازې نوروازې خو څوک نشي لیدای کا او څوک داسې دي چې ریسي در روان دي چکر نه وي داسې سي در روان او څوک داسې دي الخنسين چې رواني ناسا په پټ شي ولي دایره کې روان دي کنه قسمه قسمه پیدا کی فلک لفظ ویل دي نه اسمان ته مراده کې دی شي او دار یو استوري هغه ګلوب لوی ګلوب او دایره هغه ته مراده کې دی شي اری او په خپل اسمان کې لامبو وهن کې دي سبحا يسبحون لامبو له تو ویل شي په بو کې تشبيه ورکړه دا سی پا آرام دا سی پا آسان روان دے تکر مکر پکی نشتا زکر روڑ خونه دے کنے چی روڑے پکی پرتی او تکری پی ہوئی او گڑ گڑ کئی نا فی فلکی اسبحون سنگ چی مئے پو بو کی روان دے خوایا سیال دے او تکری پکی نشتا دا سی دیم دیم لیکن دیکی دور معلومات دیکلی چه وستوری داسی دی چه اغا سیاره دی چه تو تدکت نو گوری نویی دا چل کئی دیتا سیاره وی گرزی دن کی دی او سدینو اغا ثوابت تی بس اغی غلی دی کتو تا دیرو گوری خواغی زلیگی زلیگی نا اغه ته ثوابت وای ادي بازو تسیاره وای دا مل شان بس دا زمون نډیر بیرته دی ډیره فاصله ده پنداري چې معمولی غون تشه ګرځي کنه نو خلق له مازغه خراب رشکې ته وګورکنه نو بیا چې ستوري دومره انداز زمکی عمر ستوري ګرځي نو چې دیو سمرا आवाज کوي نو بخلق دیو بل په خبرو نه پويدو خدای الله دومره رحم او فضل له چې برکړي دي دومره برکړي دي چې مونږه نه حرکت اورو نه په आवाज پويګو دومره چې په نظر باندې راځي نو سيو رحم یې نه دی یو فضل یې نه دی الله وی ذو واحد لا شريك يم غره دا دور می چې تاسو ته بیان کړل صرف د دې یوي عقیدې لپاره چې عقیده د وحدانیت زکه چې الله واحد لا شريك دی د نظام ته وګوره د زمکه او د اسمانونو او مین کې د دې خلا چې هر یو د خپل قدرت نه ډکا کړی دی نو او مشرک بالکل لوند ښا هغه نه برس ویني نه کته سوینه نه په فضا کې سوینه بس هغه دغه دکړی چې وې د زمانه غوث ممانی کنه غوث هغه توازونه کوي او لیکل کوي په دیوال باندې په کپڑا باندې او په لیبل باندې چې هغه رسول اعظم مدد درکړه دا بالکل خاپه رک دی ها د الله قدرتونه ونلیدو او نه پاره کې سوچ او فکر کو چې دا غنی وحدانیت معلوم کړی وي قران ټول د الله د وحدانیت تعلیم دی هدایت دی او سبق دی او ډیر خوش قسمت دی هغه انسان چې د قران نه د الله وحدانیت زده کړ واخر دعوانا